بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي. الشريط 15 ويحتوي على جزئي الذاريات والمجادلة. نعم بوت الذاريات بوت ني بن بوت مكيا مي 60 أونكار ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างการศรัทธาและเดชานุภาพของอัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายปลิวว่อนกล่าวถึงเรือเดินสมุทรในท้องทะเลได้เคลื่อนไปอย่างสะดวกโดยเดชานุภาพของพระผู้ทรงเอกะกล่าวถึงเมฆที่อุ้มฝนและกล่าวถึงมลาอิกะห์ผู้บริสุทธิ์ผู้ถูกมอบหมายทำหน้าที่ต่างๆการชุมนุมในวันกิยามะห์ จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและแน่นอนการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนก็จะมีขึ้นโดยปราศจากการแคลงใจบทนี้ได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกกุฟฟาร์มักกะห์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและวันปรโลกโดยกล่าวชี้แจงถึงสภาพของพวกเขาในโลกนี้และผลที่ตามมาของพวกเขาในปรโลกโดยที่พวกเขาจะถูกนำกลับไปยังไฟนรกยะฮันนัม เพื่อเป็นการลงโทษอย่างสาสมบทได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาผู้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่อัลเลาะห์ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสำราญและความมีเกียรติในปรโลกเพราะพวกเขาอยู่ในโลกนี้เป็นผู้กระทำความดีบทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงความเป็นมาของบรรดารอซูลผู้มีเกียรติกล่าวถึงพฤติกรรมของประชาชาติที่ละเมิดฝ่าฝืน แสดงการโอหังและสิ่งที่จะประสบแก่พวกเขาคือการถูกลงโทษและถูกทำลายอย่างพินาศบทได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างมนุษย์และยินนั่นคือการรู้จักอัลเลาะห์การเคารพภักดีต่อพระองค์การให้ความเป็นเอกภาพต่อพระองค์การให้ความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์องค์เดียวและการผินหน้าสู่พระองค์ด้วยการแสดงความใกล้ชิดและการเคารพภักดีต่อพระองค์ในทุกรูปแบบ بسم الله الرحمن الرحيم.ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ.ขอสาบานต่อลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายปลิวว่อน.ขอสาบานต่อเมฆที่พยุงฝนอย่างหนัก.ขอสาบานต่อเรือเดินทะเล ที่แล่นไปอย่างสะดวกสบายขอสาบานต่อมาลาอิกะห์ผู้จัดสรรการงานถ้าจริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนและแท้จริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอสาบานต่อฟากฟ้า ที่มีวิถีทางโคจรอย่างมากมายผู้ที่หันเหออกจากสัจธรรมนั้นเขาจะถูกให้หันเหออกจากการศรัทธาผู้ที่กล่าวเท็จแก่นบีจะถูกสาปแช่ง คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลงลืมเรื่องวันปรโลกวันแห่งการตอบแทนจะมีขึ้นเมื่อใดวันที่พวกเขาจะถูกทดสอบด้วยไฟนรกดูกูฟิตนะตุกุมฮาซัลลดีกุนตุมบิฮิตัสตะญิลูน พวกเจ้าจงลิ้มรสการทดสอบของพวกเจ้าเถิดนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเร้ามันอินนัลมุตตะกีนฟีญันนาติวะอุยูนถ้าจริงบรรดาผู้ยำเกรงจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายและมีตาน้ำอาคิดีนะมาอาตาฮุมร็อบบุฮุมอินนะฮุมกานูกับละซาลิกมุห์ซินีน พวกเขาจะปิติยินดีในสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา ถ้าจริงก่อนหน้านั้นพวกเขาเป็นผู้กระทำความดี กานูกอลีลัมมินัลไลลิมายะฮจอูน พวกเขาเคยหลับนอนเพียงนิดหน่อยในเวลากลางคืน วะบิลอัสฮาริฮุมยัสตัฆฟิรูน และในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษต่อพระองค์ วะฟีอัมวาลิฮิมฮักกุลลิซาอิลวัลมะห์รูม และในทรัพย์สินของพวกเขาจัดไว้เป็นส่วนของผู้เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอ วะฟิลอัรฎิอายาตุลลิลมูกินีน และในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่างๆสำหรับผู้ศรัทธาเชื่อมั่น วะฟิอันฟุซิกุมอะฟะลาตุบศิรูน และในตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือ วะฟิสซะมาอ์ริซกุกุมวะมาตูอะดู และในฟากฟ้านี้มีปัจจัยยังชีพของพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว ้ ดังนั้นจึงขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนเสมือนกับที่พวกเจ้าพูดกัน ฮัลอาตากะฮะดีธุฎอยฟอิบรอฮีมัลมุกรอมี เรื่องราวของแขกผู้มีเกียรติของอิบรอฮีมได้มาถึงเจ้าบ้างไหม อิดดะคอลูอะลัยฮิฟะกอลูซะลามันกอลซะลามุนกอมุมมุนกะรูน เมื่อพวกเขาได้มาหาเขาอิบรอฮีมพวกเขากล่าวทักทายว่าสันติเขาก็กล่าวตอบว่าสันติพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่แปลกหน้าแล้วเขาอิบรอฮีมก็รีบเข้าไปหาครอบครัวของเขาแล้วได้นำลูกวัวอ้วนซึ่งย่างเสร็จแล้วออกมาและได้วางมันไว้ข้างหน้าพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกท่านไม่รับประทานหรือ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم เมื่อพวกเขาไม่รับอาหารอิบรอฮีมรู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่ากลัวเลยและได้แจ้งข่าวดีแก่เขาเกี่ยวกับลูกคนหนึ่งที่มีความรู ้ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم แล้วภริยาของเขาก็ได้ออกมาตะโกนด้วยความดีใจพลางตบหน้าของนางแล้วกล่าวว่าหญิงแก่เป็นหมันจะมีลูก กาลูกะซาลิกกาลร็อบบุกอินนะฮูฮุวัลฮะกีมุลอะลีม พวกเขากล่าวว่าเช่นนั้นแหละพระผู้อภิบาลของเธอได้ตรัสไว้เช่นนั้นถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้เสมอ قال فما خطبكم أيها المرسلون เขากล่าวว่าดังนั้นความมุ่งหมายของพวกท่านคืออะไรเล่าโอ้บรรดาทูตเอ๋ย قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังกลุ่มชนผู้กระทำผิด لنرسل عليهم حجارة من طين เพื่อเราจะได้โยนก้อนหินทำด้วยดินเหนียวแข็งลงบนพวกเขาม ุซาวะมะตันอินดะร็อบบิกะลิลมุสริกีน ถูกตราเป็นเครื่องหมายไว้แล้วณที่พระผู้อภิบาลของเจ้าสำหรับพวกที่ละเมิดขอบเขต ฟะอัคเราะญูนามันกานฟีฮามินัลมุอ์มินีน ดังนั้นเราได้นำผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นจากหมู่ผู้ศรัทธาออกมาให้พ้น فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ และเราไม่พบผู้ใดในเมืองนั้นนอกจากบ้านหลังหนึ่งของผู้ที่เป็นมุสลิม وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ และเราได้เหลือสัญญาณหนึ่งไว้สำหรับบรรดาผู้ที่กลัวต่อการลงโทษอันเจ็บปวด وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ และในเรื่องของมูซาเมื่อเราส่งเขาไปยังฟิรเอาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون แต่ฟิรเอาได้ผินหลังออกไปพร้อมกับบริวารของเขาแล้วกล่าวถึงการทำหน้าที่ของมูซาว่าเป็นนักเล่นกลหรือคนบ้า فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ดังนั้นเราได้เอาเขาและไพร่พลของเขามาแล้วเราได้โยนพวกเขาลงไปในทะเลโดยที่ตัวเขาถูกประณาม وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم และในเรื่องของอาดเมื่อเราได้ส่งลมพายุที่ทำลายล้างมายังพวกเขา مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ มันไม่ได้เหลืออะไรทิ้งไว้เลยเมื่อมันได้พัดกระหน่ำมานอกจากจะทำให้สิ่งนั้นพินาศย่อยยับ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ และในเรื่องของสมุทรเมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงสนุกร่าเริงไปชั่วขณะหนึ่งเถิด فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ แต่พวกเขาได้ท้าทายต่อพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาดังนั้นเสียงกัมปนาทก็ได้คร่าชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมองดูอยู่ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ และพวกเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้และพวกเขาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين และกลุ่มชนของนัวก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืน والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون และชั้นฟ้านั้นเราได้สร้างมันด้วยพระหัตถ์ของเราและแท้จริงเราได้เป็นผู้แผ่ให้กว้างไพศาล وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ขยายมันออกไปดังนั้นเราจึงเป็นผู้แผ่ขยายที่ยอดเยี่ยมยิ่ง وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ และจากทุกๆสิ่งนั้น เราได้สร้างมันขึ้นเป็นคู่ๆเพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ดังนั้นพวกเจ้าจงเร่งรีบไปหาอัลเลาะห์เถิดแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างเปิดเผยจากพระองค์ท่านแก่พวกเจ้า وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ และพวกเจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นใดเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างเปิดเผยจากพระองค์แก่พวกท่าน كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ เช่นนั้นแหละ ไม่มีศาสนทูตคนใดมายังบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาเว้นแต่พวกเขากล่าวว่าเป็นนักเล่นกลหรือเป็นคนบ้า أتواصوا به بل هم قوم طاغون พวกเขาได้สั่งเสียในเรื่องนี้แก่ฉันกระนั้นหรือเปล่าเลยเว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดขอบเขต فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ดังนั้นเจ้าจงผินหลังออกจากพวกเขาเถิดแล้วเจ้าจะไม่เป็นผู้ถูกตำหนิและจงกล่าวตักเตือนเถิดเพราะถ้าจริงการตักเตือนนั้นจะให้ประโยชน์แก่บรรดาผู้ศรัทธา وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ และข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขาและข้าไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้า إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين แท้จริงอัลเลาะห์คือผู้ประทานปัจจัยยังชีพอันมากหลายผู้ทรงพลังผู้ทรงมั่นคง فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ประพฤติผิดนั้นเขาได้รับการลงโทษเยี่ยงการลงโทษเพื่อนๆของพวกเขาดังนั้นอย่าได้รีบเร่งให้ข้าลงโทษเลย ฟะไวลุลลิลลซีนกะฟะรูมียะมีมุลลซียูอะดูน ดังนั้นความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันของพวกเขาซึ่งได้ถูกสัญญาไว้